9 uur, Ewout de Jong met het NOS-journaal. De Braziliaanse president Lula heeft telefonisch gesproken met de Russische president Poetin. Het gesprek was volgens het Kremlin op initiatief van Lula. Hij benadrukte nog een keer dat hij graag wil bemiddelen in de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Op Twitter zei Lula dat hij samen met India, Indonesië en China wil zoeken naar vrede. Het Kremlin zei na het gesprek dat president Poetin openstaat voor een dialoog over Oekraïne. De woorden van de dochters van minister Kaag hebben er bij alle ministers ingehakt, zegt premier Rutte. De dochters zeiden in collegetour dat ze willen dat Kaag stopt in de politiek vanwege bedreigingen. Rutte vindt dat het bedreigen van politici, journalisten of rechters niet normaal mag worden. De rechtsstaat staat op het spel als niemand meer de politiek in wil, zegt hij. De man die vorig jaar in Gelderop een man doodde door het wegslingeren van een metalen bal wordt niet vervolgd. Het OM vindt dat hem niets te verwijten valt. Het ongeval gebeurde op een landgoed in Gelderop tijdens de Highland Games, een traditioneel Keltisch volksspel. Daarbij werpen atleten bijvoorbeeld boomstammen of stenen. Bij het werpen van de metalen bal zou de deelnemer uit evenwicht zijn geraakt, waardoor de kogel afzwaaide. Het slachtoffer liep achter een hoge heg in een tuin naast het terrein toen hij werd geraakt. Een medewerker van de politie Midden-Nederland is opgepakt op verdenking van brandstichting. De brand woedde woensdag bij een bedrijf in Haastrecht. De schade was groot, diverse auto's en trekkers gingen in vlammen op. Bij onderzoek door de forensische opsporing kwam de man in beeld als verdachte. De 61-jarige man werd gisteren aangehouden. Hij is meteen uit zijn functie ontheven. Wat hij was, wil de politie niet zeggen. Het weer, vanavond en vannacht helder. Minima vannacht tussen 2 en 9 graden. En in het binnenland kans op vorst aan de grond. Morgen ook zonnig en met weinig wind uit het noordoosten wordt het 18 tot 23 graden. Ook de dagen daarna warm, alleen maandag is het wat koeler. Dit was het NOS Journaal. En voor de situatie op de weg gaan we naar Edwin Gerritsen. Er staat nog 150 kilometer file. Het was een drukke spits en het is nog niet helemaal voorbij. Vooral niet in Brabant en Gelderland. De langste files staan nog op de A12 Duitse grens richting Utrecht voor Waterberg, 20 minuten oponthoud. A15 Rotterdam richting Gorinchem tussen Sliedrecht en Hardingsveld-Giessendam een half uur. Dat komt door een ongeluk. 1 rijstrook is dicht. A27 Almere richting Gorinchem voor knooppunt Rijnsweert een kwartier. Dat is de nasleep van een ongeluk. En op de A73 Venlo richting Nijmegen voor Nijmegen-Dukenburg, 20 minuten vertraging. Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in. Holland Opera speelt Kersentuin op Fort Rijnauwen. Een nieuwe opera gebaseerd op het beroemde toneelstuk van Tsjechov. Kersentuin. Laat je betoveren. Holland Opera. Investeer uw vermogen met visie en zekerheid. Meerdervoort biedt particulieren en bedrijven met een vermogen vanaf 100.000 euro een aantrekkelijke rente. Al onze producten kennen hypothecaire zekerheid en maandelijkse renteuitkeringen. Meerdervoort.com. Kersentuin. Laat je betoveren. Holland Opera. Profiteer nu van 7,25% rente, looptijd 4 jaar. Meerdervoort.com. Hi, Harry hier van 50PLUS Mobiel. De overstapweken zijn weer begonnen en dat betekent mega kortingen en gratis overstapservice. Nu 8 gig en onbeperkt bellen vanaf 6 euro. Stap nu over naar 50PLUS Mobiel en bespaar. Ja, de man, eigenwijs, kan alles zelf. Ook op het gebied van mode doet hij alles zelf. Nou ja, met wat hulp van Suitable. Suitable zet de man in zijn kracht. Met onze uitgebreide collectie maakt elke man een slimme keus. Kom naar onze winkels of kies op suitable.nl. Smart choice, suitable style. 50 plus mobiel. Nu ook via mobiel.nl. Sunweb heeft last minute naar Griekenland. Voordelig je vakantie boeken, inpakken en straks heerlijk genieten. Boek nu op sunweb.nl. Sunweb. Lees nu het beste, spannende boek van het jaar. Mussert's Schaduw van John Kuipers. Winnaar van de NBD Biblion Gouden Strop. Met een Raymond waterontharder draag je bij aan een beter milieu. Laat je verrassen op raymondwaterontharders.nl. Oh, voorkom loonfouten. Doe je boekhouding online. Eenvoudig en snel met... Profiteer nu van onze BTW-actie op RaymondWaterontharders.nl. Nu 15 maanden gratis. Nu in Museum Sofiehof van Indië tot nu. De laatste ooggetuigen. Zij zagen het einde van Nederlands-Indië. Portretten van Frank Ruiter. Bent u op zoek naar een investering met zekerheid in interessante vastgoedprojecten? Dan zoekt u Crowd Real Estate. Eenvoudig online investeren op crowdrealestate.com. Bij de VriendenLoterij is het alle dagen prijs. 365 dagen lang, 24 uur per dag maken we winnaars bekend. Elk uur 1000 euro, elke dag 10.000 euro, iedere week 25.000 euro, elk weekend 100.000 euro en iedere maand zelfs 1 miljoen. Dus ga naar vriendenloterij.nl en speel ook mee. 18 plus, speel bewust. NPO Radio 1. WNL. Het Misdaadbureau. Met Maaike Timmerman. Goedenavond. Ze achtervolgen je, ze roepen ranzige dingen. Ze schelden je uit of bespugen je. Bijna elke vrouw heeft wel een straatintimidatie meegemaakt. Justitieminister Jessukus verdedigt binnenkort een wetsvoorstel in de Kamer dat straatintimidatie strafbaar maakt. Taxichauffeurs die stoppen en dingen naar je roepen. Mensen die, mannen die echt ongemakkelijk dichtbij je blijven hangen. Dat je heel erg onveilig begint te voelen. En ik weet dat moment nog zo goed, omdat ik dat zo... Ik werd er zo boos van. Hoezo is dat normaal? Weet je wel, de straten zijn toch van ons? Zijn er genoeg handhavers om daadwerkelijk in te grijpen? Wie zijn de daders en waar gebeurt het precies? Uit een rondgang door het Misdaadbureau blijkt dat verreweg de meeste meldingen over straatintimidatie binnenkomen in Utrecht en Rotterdam. Onderzoeksjournalist Noah van Oostrom die vertelt ons straks alles daarover. Hier bij ons te gast, burgemeester van Arnhem, Ahmed Marcouch, en gedragspsycholoog Dané Mulder. En u kunt natuurlijk meepraten via de NPO Radio 1-app... of stuur een WhatsApp-bericht naar de WNL Misdaadlijn. Voor het nummer kijk je op wnl.tv/whatsapp. Straks meer over straatintimidatie. Eerst het opvallendste misdaadnieuws van deze week. Het Misdaadbureau. De Amsterdamse scholen gaan niet meer dicht. De gemeente en de scholen zeggen dat ze niet zwichten voor onacceptabel gedrag. Ruim 20 scholen in Amsterdam zijn in de afgelopen dagen bedreigd via social media. En Dané Mulder, jij bent gedragspsycholoog. De politie vermoedt dat het mogelijk kopieergedrag is. Wat weten we daarover vanuit de psychologie? Hoe werkt dat? Nou ja, het is wel zo dat wij mensen het gedrag van andere mensen kopiëren. En het is misschien goed om je te realiseren dat menselijk gedrag vooral onbewust tot stand komt. Dus dat gaat eigenlijk over dingen die wij op de automatische piloot doen. Ja, maar goed, op de automatische piloot bedreigen. Hoe werkt dat? Nee, zeker niet. Dat bedoel ik niet. Maar het gaat er meer over van... wij laten ons dus op onbewust niveau laten we ons beïnvloeden door gedrag van anderen. Dus als de norm is om dit te doen binnen een sociale groep, dan is de kans dat andere mensen dat gaan doen ook heel erg groot. Dus wij willen eigenlijk bij een groep horen. En vanuit die behoefte doen wij soms niet rationele dingen. Dus dingen die je niet goed kan verklaren, die gewoon opeens opkomen. En dan wil je een soort scoren binnen die groep. Je wil eigenlijk bij die groep horen. En dat komt voort uit een overlevingsdrang die wij mensen hebben. Ja. Dus het is makkelijker om bij een groep te horen dan alleen eigenlijk je binnen de maatschappij te bewegen. Nou hebben ze natuurlijk in het begin wel wat scholen gesloten. Maar nu dus gezegd, nou dat doen we niet meer. Burgemeester Marcouch, stel dit gebeurde in Arnhem. Wat zou u doen? Nou, we hebben het zo lang geleden ook aan de hand gehad. En dan proberen we zo snel mogelijk in te schatten hoe serieus is het. En ook met scholen afspraken te maken. En eigenlijk, kijk, dit soort bedreigingen is een vorm van terreur. Hè? Het is angst zaaien en veroorzaken waardoor je bijvoorbeeld in dit geval een wijk of school ontregelt. En daar heel intelligent mee omgaan. Door niet meteen in de reflex te schieten van alles sluiten. Ja, want ik kan me ook voorstellen dat dat ook een heel moeilijk besluit is. Want ja, stel het zal toch misgaan. Nou, het is niet zo dat je de school openhoudt en vervolgens niks doet. Dus het is een inschatting van door deskundigen en experts op dat moment. Dat moet allemaal snel gebeuren. En tegelijkertijd allerlei onzichtbare en zichtbare maatregelen nemen. Om toch ervoor te zorgen dat die school gewoon door kan draaien en wel opletten. Dus op die manier, want anders zodra je toegeeft, dan wordt dat spel inderdaad, dan krijg je dat kopieergedrag. Dan wordt het misschien nog interessanter. Veel vaker, et cetera. Ja. En nou ja, wat je niet wil, is natuurlijk dat angstzaaien geen kans geven en die ontregeling voorkomen. Dan een treurig dieptepunt dit jaar alleen al, en we zijn nog niet eens op de helft. 100 aanslagen in Rotterdam en Amsterdam. Tot die optelsom kwam de Telegraaf deze week. Rotterdam en Amsterdam liggen bijna letterlijk onder vuur van de cocaïnemaffia. En ook in Arnhem deze week, in de nacht van zondag op maandag, een explosie bij een woning. Burgemeester Marcouch, is daar al iets meer over duidelijk? Of wie of wat daarachter zit? Welke achtergrond? Nou, ik kan er niet zoveel over zeggen. Wel dat het toch ook wel weer in het drugscircuit lijkt te zitten. De impact natuurlijk op de buren en de buurt is altijd heel groot. Maar het is wel altijd heel erg gericht. Je ziet dat dit soort criminelen, die sturen geen deurwaarder als ze iets met elkaar te vereffenen hebben. Die zoeken elkaar op deze manier op. Tot aan liquidaties toe. Dat hebben we natuurlijk in het verleden ook, niet zo lang geleden ook gezien in ons land. Dus het is heel erg zaak om er goed bovenop te zitten. En zoveel mogelijk te voorkomen. Maar vooral ook als het gebeurt, dat je zeker als burgemeester nabij bent en dat de politie zoveel mogelijk opspoort. Ja, want ik kan me voorstellen als je daarnaast woont. Ja, dit wil je niet natuurlijk. Nee, dat is wel schrikken. Maar ik merk ook wel dat als mensen snappen uit welke hoek het komt en dat het ook wel heel erg gericht is. Dat is heel raar, maar dat geeft ook iets van een. Die verklaring geeft ook iets van een geruststelling. Maar het is natuurlijk wel heel erg riskant, omdat als je zo'n aanslag pleegt, dan raak je. Maar ook als je niet direct geraakt wordt, kun je natuurlijk ook op allerlei manieren ook getroffen worden. Dus het is gewoon gevaarlijk en zeer onacceptabel dat dat gewoon in woonwijken gebeurt. Ja. Tot zover het opvallendste misdaadnieuws van deze week. Nu straatintimidatie. Het Misdaadbureau. Ze achtervolgen je, ze roepen ranzige dingen, ze schelden je uit of bespugen je. Bijna elke vrouw heeft wel een straatintimidatie meegemaakt. En in Breda nemen ze nu extra maatregelen. Sinds kort staat daar een mobiele mast met camera in de Willemstraat vlakbij het station, omdat het juist daar vaak misgaat. En ik vroeg burgemeester Paul de Pla van Breda of er dan ook de hele tijd iemand live meekijkt met die camera. Ja, die camera's zijn aangesloten op het grote camerasysteem van de binnenstad. Die worden door onze toezichthouders worden die in de gaten gehouden. Natuurlijk vaak op het moment dat de risico's het groot zijn, dan zitten er meer mensen te kijken. Maar er wordt voortdurend uitgekeken. Ja, en wanneer grijp je dan in? Ja, wat belangrijk is dat er hopelijk ook een preventieve werking van uitgaat. Dat mensen doorhebben dat ze niet meer wegkomen om mensen te intimideren en mensen lastig te vallen als ze bijvoorbeeld van het station naar de binnenstad lopen. Want dat is datgene wat we vaak zagen gebeuren op die straat. We hadden ook al camera's hangen. Maar door de bomen van het Valkenberg die allemaal in bloei zijn komen te staan, is het zicht iets minder groot. En met deze paal, die echt gewoon heel erg zichtbaar is, hopen we dat we eigenlijk mensen tot één keer laten komen. En daar zeggen we, beste mensen, laten andere mensen dan met rust. En hopelijk hoeven we zo weinig mogelijk in te grijpen. Is het dan dus voornamelijk preventief hoe jullie hopen dat het werkt? Of zou het in theorie wel kunnen dat je moet ingrijpen? Ja, dat kan natuurlijk, want die camera's zijn daar ook op gericht. We hebben natuurlijk ook gewoon behoorlijk wat mensen die actief zijn in het gebied van het station en het Valkenberg. Want we willen gewoon als stad uitstralen, de stad is van iedereen en je moet mensen gewoon in de waarde laten. Jullie hebben natuurlijk niet voor niks voor deze straat gekozen. Wat voor dingen gebeurden daar? Nou, wat je merkt is dat het een straat is die een straat is die wordt gebruikt door iedereen. En dan heeft hij soms een beetje het karakter van een wat anonieme straat. En dan worden er mensen lastig gevallen door aangesproken te worden, hinderlijk gevolgd te worden, van sisgeluiden, seksueel getinte opmerkingen, tot echt daadwerkelijk fysiek lastigvallen en alles wat ertussen zit. En ja, dat kun je denken van ja, het valt allemaal mee. Nee, als het je overkomt, valt het helemaal niet mee. En ook wat je ook wel merkt van mensen en hoort mensen als je daarover praat, is het idee dat je voortdurend op je hoede moet zijn. En dat je je eigenlijk niet vrij voelt. En dat je altijd het idee hebt, ik moet over mijn schouder kijken of weet ik wat allemaal. Ja, dat is gewoon eigenlijk het meest vervelende. Of het meest, namelijk gewoon dat je dus niet kunt genieten. Niet gewoon kunt doen en vrij kunt bewegen. Ja, en dat moet stoppen. En wat ook helpt, en dat hoop ik dat we er binnenkort ook hebben, dat is de wet die nu bij de Tweede Kamer voor ligt, ook snel wordt aangenomen. Omdat we met de wet aan de hand, we naast preventie ook meer instrumenten hebben om daadwerkelijk in te grijpen voordat het misgaat. En over die wet praten we door. Als de Kamer akkoord gaat, dan is straatintimidatie binnenkort strafbaar. Zijn er genoeg handhavers om daadwerkelijk in te grijpen? Is het te bewijzen en wie zijn de daders? Daarover hier te gast gedragspsycholoog Dané Mulder en de burgemeester van Arnhem, Ahmed Marcouch. En ik ging gisteren samen met onderzoeksjournalist Noah van Oostrom op pad met justitieminister Jezoukus. Nou, wij zijn op werkbezoek geweest in Rotterdam, ook met een heleboel BOA's. We hebben ons nog nooit zo veilig gevoeld, zou ik wel kunnen zeggen. Nee, we waren inderdaad met een hele groep BOA's op pad. We waren zelf behoorlijk intimiderend met die hele groep. Met zoveel door die straat heen. Maar we waren er inderdaad met de minister mee. Die was daar op werkbezoek voor straatintimidatie. En de minister is met die BOA's mee de straat op geweest om daar met mensen in gesprek te gaan over straatintimidatie. En daarna is zij ook nog het gesprek aangegaan met jongeren van een jaar of 15, 16 jaar. En dat vond ik zelf wel schokkend. Want het ging om een derdejaars klas van de middelbare school. En daar zaten vooral meiden in die klas. En toen de vraag gesteld werd wie er wel eens te maken heeft gehad met straatintimidatie, gingen al die handen van die meiden omhoog. Ja. Eén voor één, heel voorzichtig. Heel indrukwekkend. Indrukwekkend was dat, ja. En dat is ook niet zo gek, want uit onderzoek van Plan International blijkt ook dat ruim 8 op de 10 jonge vrouwen tussen de 15 en de 25 jaar wel eens te maken hebben gehad met ongewenst seksueel gedrag in het openbaar. En die jonge meiden die vertelden ook echt verhalen over hoe ze achtervolgd werden. En hoe ze thuis ook niet durfden te vertellen wat ze hadden meegemaakt, omdat ze bang waren of zich schaamden. Ja, of bang waren dat ze dan toch weer eerder thuis of niet alleen op pad mochten. Of niet op pad mochten, inderdaad. Ja. Nee, dat vond ik echt wel indrukwekkend van die jonge meiden. Zeker. En wij hadden ook eventjes de tijd om justitieminister Jezoukus wat vragen te stellen over die wet. En ik vroeg haar ook of ze zelf wel eens straatintimidatie heeft meegemaakt. Nou, wat mij bijstaat was op een gegeven moment op Centraal Station of richting Centraal Station in Amsterdam. Ik had een hapje gegeten met vrienden en ik liep in mijn eentje naar de tram. En taxichauffeurs die stoppen en dingen naar je roepen. En op het plein daarna. Mannen die echt ongemakkelijk dichtbij je blijven hangen. Dat je heel erg onveilig begint te voelen. En ik weet dat moment nog zo goed, omdat ik werd er zo boos van. U maakte zich in uw tijd als raadslid in Amsterdam, maakte u zich hier ook al heel erg boos over. Nu bent u minister en dan gaat u het binnenkort, als de Kamer het ermee eens is, maar dat lijkt er wel op, dan kunt u straatintimidatie verbieden. Hoe voelt dat voor u, dat dan na al die jaren waarschijnlijk gaat lukken? Ja, echt heel bijzonder. Ik zat te tellen, volgens mij ben ik echt ruim meer dan 10 jaar, misschien richting de 15 jaar hiermee bezig. Toen ik begon, en er waren natuurlijk ook heel veel andere mensen mee bezig, ik ben er zeker niet in mijn eentje mee begonnen, maar toen ik ermee begon, toen kreeg ik vaak van vrouwen, heel vaak te horen, ja, weet je, dat hoort erbij. Je kan wel van alles een probleem maken, maar hoe ga je het dan handhaven? Of heel veel vrouwen die zeiden, ik heb nog nooit meegemaakt. En dan zei ik, maar hou je dan rekening met wat je aandoet en wanneer je waar loopt? Zeiden ze, ja, natuurlijk, maar dat is gezond verstand. Nou ja, het is gezond verstand helaas nu. In onze samenleving moet dat. Maar hoezo is dat normaal? Weet je wel, de straten zijn toch van ons? En het is heel bijzonder dat na al die jaren dat er nu een wet voor ligt in de Tweede Kamer die ik mag verdedigen, waarbij we zeggen seksuele intimidatie op straat of online gaan we verbieden. We zetten de norm en we zeggen dit is onacceptabel. Hoe werkt het in de praktijk? Kan een politieagent op straat dus een boete uitdelen op dat moment? Ja, dat kan dan op dat moment. Als het op hete daad is, dan kan dat. Dan kan het een geldboete zijn. In een uiterst geval kan er zelfs ook een gevangenisstraf op zitten. En wat is straatintimidatie precies? En dan bedoel ik, waar zit de grens? Wat mag precies wel en niet? Het gaat echt over intimiderend gedrag. Dus uitgescholden worden, omsingeld worden, gevolgd worden. Dat je ook op een gegeven moment denkt, deze wijk ga ik vermijden. Of deze straten ga ik vermijden. Waar de grens exact ligt. Dat zal altijd aan de rechter zijn als het voor een rechter komt. Of een officier van justitie zal daar een zaak op bouwen. Wat ik doe vanuit de politiek is de kader schetsen. Is die wet stevig genoeg? Want als jij wordt achtervolgd en er rijdt iemand naast je op een scooter en die noemt jou een hoer, houdt dat dan stand bij de rechter? Is die wet goed genoeg om bijvoorbeeld deze situatie te verbieden? Ja, wat we doen is in ieder geval in de aanloop naar die wet ook echt met elkaar. Dus dat is met die hele keten justitie, politie, handhaving kijken. Hebben we hem stevig ingericht? Kunnen jullie handelen? Kunnen jullie handhaven? En houdt het straks stand? We zullen het ook wel met elkaar moeten zien. En alle nieuwe wetten, die evalueren we ook. En ook op dit soort elementen. Maar ik vind het heel erg belangrijk om dat aan de voorkant wel vast te leggen. En als blijkt dat we het beter moeten afbakenen, andere elementen nodig waren, zal ik daar ook helemaal voor staan en zullen we dat gaan aanpassen. Maar we denken dat we nu een juiste formulering hebben wat ook stand houdt. Burgemeester Marcouch, in Arnhem waren jullie er eigenlijk heel snel bij. 2 jaar geleden al verboden jullie straatintimidatie via de APV, hè, de Algemene Plaatselijke Verordening. Hebben jullie dan nu alsnog iets aan deze wet? Nou, kijk, ik ben initiatiefnemer geweest van deze wet toen ik Kamerlid was in 2011. En ik herken wat de minister hier aangeeft, dat de reactie van ook van heel veel vrouwen was van joh, wij kunnen dat zelf allemaal wel. Ga jij dat als man regelen? Oh, dat ook nog dan. Er was veel ontkenning, ook in de Kamer overigens. Het kost mij ontzettend veel moeite om duidelijk te maken dat hier een probleem is. En ik ben uiteindelijk in de Kamer met heel veel medewerkers, vrouwelijke medewerkers, allemaal zo nu en dan op de gang van goh, herken jij nou hier iets? Ben ik nou gek, hè? En wat ik merkte is dat er bijna geen enkele vrouw, zoals jij aan het begin stelde, geen ervaring heeft met seksuele intimidatie. Van niet meer in een bepaalde straat lopen, dan denken, dan ga ik maar voortaan met het openbaar vervoer. In het openbaar vervoer ook lastig gevallen. Dus en dan echt, denk je, echt ik ga op de aanpassen. Fiets. Ja. En voortdurend inderdaad aanpassen. En soms bepaalde wijken of het openbaar vervoer vermijden, omdat je dat soort nare ervaringen hebt. En nu, 2023, komt die wet gelukkig eindelijk in behandeling. Hè. Lang dus, geduurd. En het is er nog niet, hè, want het moet nog in de Tweede Kamer en dat moet naar de Raad van State en dat moet nog door de Eerste Kamer. En daarom vond ik in Arnhem dat we daar niet op kunnen wachten. En de gemeenteraad vond ook dat we hier niet op kunnen wachten. Dus er is gewoon een initiatief geweest, ook vanuit de gemeenteraad, om te zeggen, we moeten hier gewoon met de APV de norm stellen. En we moeten de hotspots in de stad in kaart brengen. En daarop inzetten. En daar begint het mee. Want dat is wat zo'n wet. Kijk, een wet lost geen maatschappelijk probleem op. Maar je laat daarmee wel horen en zien aan slachtoffers en daders. Dit is de norm. Dit accepteren we niet. En vervolgens moet je natuurlijk handhaven als die wet er is. Of maar die APV. De vraag is, lukt dat ook? Want ik las laatst bij Omroep Gelderland dat er, ja, hoewel het dus verboden in de APV in Arnhem, dat er nog helemaal geen boetes zijn uitgedeeld. Nou, er zijn geen boetes, niet heel veel boetes uitgedeeld. Maar er zijn wel gevallen geweest waarbij de politie ook door de inzet van cameratoezicht wel degelijk een dader kon achterhalen. We zitten natuurlijk nog wel in de fase van dat slachtoffers ook op een gegeven moment leren dat ze dit niet hoeven te accepteren. Dat ze dit ook kunnen aangeven en aanmelden. En dat in dat proces zitten jullie eigenlijk nog sindsdien? We zitten echt heel erg in de campagnefase. En tegelijkertijd zetten we natuurlijk wel in op de hotspots om op hete daad te betrappen. Of we zetten bijvoorbeeld studenten van Artes, van onze kunstacademie, in om mensen ook op straat te confronteren met theater. We gaan naar scholen toe. Hè. Je ziet dat ook jongeren het best wel weten. Maar soms toch heel erg giechelen als je het over dit onderwerp hebt. Ook meisjes vinden het vaak moeilijk om erover te beginnen. En zodra er eentje na een uur uitproberen, dus bijna eind lesuur, dan pas beginnen te praten erover. En dan heb je jongens die zeggen, ja, maar burgemeester, die meisjes die kleden zich toch zo en maken zich toch ook zo op, omdat ze graag die aandacht willen. En wat denkt u dan als u dat hoort? Ja, dan denk ik, dan hebben we echt een grote opgave in de opvoeding. Want dit moet beginnen thuis in de opvoeding en vervolgens op school, op het schoolplein, om jongens te leren om op straat respectvol om te gaan met in dit geval vrouwen, maar ook homoseksuelen, hè, hebben last van seksuele intimidatie. Ja, hand op straat. In hand lopen. Ja. En dat maakt mensen bang en dat maakt dus dat die straat uiteindelijk verwoordt tot een straat die niet voor ons allemaal is, maar alleen vaak geclaimd wordt door dit soort jongens. Het zijn vaak vaak jongens met die hufterig gedrag vertonen. Toch nog even over die boetes, Noah. Dat hebben ze natuurlijk in Rotterdam ook al geprobeerd. Maar dat ging niet helemaal lekker. Nee, daar hebben ze het inderdaad ook opgenomen in de APV. Alleen dat strandde toen er eenmaal boetes uitgedeeld werden. Want het zou namelijk in strijd zijn met de vrijheid van meningsuiting. Dus dat strandde bij de rechter dan? Ja, uiteindelijk heeft iemand een bezwaar ingediend. En toen heeft de rechter gezegd, ja, inderdaad, dat kan niet. Omdat het in strijd is met vrijheid van meningsuiting. En daar mag de gemeente dan niet zelf over beslissen. Dus dat moet via een landelijke wet. Ja, de vraag is dan natuurlijk wel of die wet nu scherp genoeg is. Want ik voel dan al bijna een beetje de teleurstelling, hè, dat dan straks zo'n zaak voorkomt. Vrouwen of slachtoffers hebben de moeite genomen om aangifte te doen. En dat het dan misschien niet stand houdt. Wat denkt u? Nou, ik ga ervan uit van wel. Kijk, je moet bij elke wet moet je als handhaver, ik ben zelf 10 jaar politieman geweest, dan moet je dus in het proces verbaal heel goed omschrijven wat er gebeurd is en wat er gezien is, wat er gehoord is. Dus het is ook een oproep ook aan de omstanders om niet weg te kijken. Want we kijken te vaak weg op het moment dat we getuigen zijn van dit soort wangedrag. Het zal je dochter maar zijn, of het zal je vrouw maar zijn, of je zus, of je vriendin. Daar wil je het ook niet voor. Dus de boodschap ook aan deze mannen en jongens is, doe het niet. Doe je het wel, dan zullen we je aanspreken. En als die wet er straks is, maar ook met deze APV, zullen we wel degelijk boetes opleggen. En wat mij betreft, als we te vaak constateren, ook een gebiedsverbod voor dat gebied. Want het kan niet zo zijn dat het slachtoffer van seksuele intimidatie ruimte maakt voor een dader van seksuele intimidatie. Het zijn die daders die uiteindelijk uit die buurt moeten blijven en niet de vrouwen. Ja, dan hebben we hier natuurlijk een gedragspsycholoog aan tafel, Danny Mulders. Die omstanders, Waar zit hem dat in, denk je? Dat het toch nog snel wordt weggekeken? Is dat de angst? Daar kan ik me wel iets bij voorstellen, ja. En misschien ook wel als je als groep meisjes met elkaar bent en er staan allemaal jongens om je heen, dat je niet heel snel zou denken van, ik stap even naar voren en ik bemoei me daar eventjes mee. Ja. Dus dat zou ik me wel goed voor kunnen stellen, ja. En de daders? Ja. Wat bezielt hen? Wat bezielt hen? Ja, duid dit, want ik begrijp daar gewoon echt niks van. Nee, dat snap ik. En dat wat goed is om je te realiseren, is dat wij in de maatschappij nog heel erg een wij noemen dat een rationeel mensbeeld hebben. Dus dat gaat eigenlijk over dat wij dingen doen uit weloverwogen keuzes. Dus dat wij daar goed over nadenken. Nou, dan kan je bijvoorbeeld denken aan het kopen van een huis, bijvoorbeeld. Dat is echt iets waar je goed over nadenkt als het goed is. aan te raden. Ja. Maar over het algemeen is ongeveer voor een heel groot gedeelte van ons gedrag gaat op de automatische piloot. Dus ze spelen allemaal op de oppervlakte van alles en nog wat aan behoeftes, aan gewoontes, aan overtuigingen mee die ons sturen. En als je dat vanuit dat beeld bekijkt, dan ga je ook kijken van wat is de sociale norm in zo'n groep? Als dat jongens bij elkaar zijn, weet je, wat is voor hen normaal om te doen? Wat krijgen zij mee uit hun opvoeding? Wat is ook hun cultuur? Wat zijn gendernormen die zij meekrijgen? Die gaan allemaal de overhand eigenlijk nemen in die situatie. Ja, dus ook hoe je aankijkt tegen man-vrouw verhouding bijvoorbeeld. Exact, ja, dat is daar een onderdeel van. En wat je ook heel erg ziet, is wat de jongens eigenlijk zeggen van de effecten van wat zij doen, dat ze dat eigenlijk ondermijnen. Dus wij zijn vanuit nature positiever over de dingen in het leven. Dat zorgt dat wij ons gaan ontwikkelen, dat wij risico's nemen, dat wij nieuwe initiatieven gaan opzetten en dergelijke. Maar op veiligheidsgedrag zorgt dat er ook voor dat wij de gevolgen of effecten van dingen die wij doen te positief inschatten of ondermijnen in dit geval. Dus we denken eigenlijk van, zo erg is het toch niet. Het valt allemaal wel mee. Maar en doen ze dat dan voor de lol? Is het voor de fun? Of willen ze zich laten gelden? Of willen ze iemand dus echt angst aanjagen? Ik denk dat het ook een stukje zit in macht en dominantie verkrijgen binnen een bepaalde groep. Dat het daar ook uit voortkomt. Maar ook richting het slachtoffer bijvoorbeeld? Nee, ik denk dat het zelf meer is op jezelf, laat maar zeggen. Dus niet zozeer dat je iets wil bewerkstelligen bij het slachtoffer, maar meer dat je zelf op een bepaalde manier binnen de groep wil positioneren of iets aan macht of dominantie terug wil krijgen. Ja. En dan niet meer rekening houden, of daar eigenlijk helemaal geen oog voor hebben, wat dat met die ander doet. Nou ja, dat onbewuste gaat daar dan overheen en dat zegt dan eigenlijk, oh, datgene wat ik doe, dat valt eigenlijk allemaal wel mee. Dus als je bijvoorbeeld naar een heel ander onderwerp, dus stel, je wil gezonder gaan leven of je wil gaan sporten en dergelijke en het komt er uiteindelijk niet van, dan kan je twee dingen doen. Dan kan je of je gedachten aanpassen. Dus je gaat zeggen van, kom morgen wel, dat doe ik dan wel. Of je gaat je gedrag aanpassen. Je zegt alsnog, oké, ik ga sporten. En het is vanuit menselijk brein veel makkelijker om te zeggen, oh, dat doe ik morgen wel. Kost veel minder energie en dan kan je lekker je ding blijven doen. Zoals je dat blijf op dit je in je gewoonte hangen. Exact. Ja. Exact. Goed, we praten zometeen door over straatintimidatie. En dan vertelt Noah ons ook alles over de rondgang die we maakten langs gemeenten die zo'n speciaal straatintimidatiemeldpunt hebben. Nu eerst het NOS Journaal met Ismael de Bruin. NPO Radio 1. Het nieuwe bedrijf Neuralink mag experimenteren op mensen, heeft de Amerikaanse toezichthouder FDA besloten. Neuralink ontwikkelt onder meer hersenimplantaten waarmee verlamde mensen kunnen communiceren via een computer. Hoewel er veel mogelijke voordelen zijn, waarschuwen experts ook voor risico's op het gebied van privacy. Het Openbaar Ministerie eist 16 jaar cel tegen Piet S., een Haagse crimineel die wordt gezien als de eindbaas van een grote drugsbende. Tegen andere mogelijke leden van de groep eist het OM celstraffen van 8 maanden tot 11 jaar. Ze worden verdacht van drugshandel en witwassen. De Braziliaanse president Lula heeft gebeld met de Russische president Poetin. Lula benadrukte in het gesprek nog een keer dat hij graag wil bemiddelen in de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Het Kremlin zei na afloop dat president Poetin openstaat voor een dialoog over Oekraïne. En een medewerker van de politie Midden-Nederland is opgepakt op verdenking van brandstichting. De brand woedde woensdag bij een bedrijf in Haastrecht. De schade was groot, diverse auto's en trekkers gingen in vlammen op. Voor de situatie op de weg gaan we naar Edwin Gerritsen. Er staan nog ongeveer 10 files. De files met de meeste vertraging staan op de A58 Eindhoven richting Breda voor Tilburg Centrum West, 10 minuten oponthoud. Er staat een auto met pech. A58 Tilburg richting Breda voor Ulvenhout een kwartier. A73 Venlo richting Nijmegen voor Nijmegen-Dukenburg 10 minuten. En op de N57 Rotterdam richting Middelburg voor afrit Hellevoetsluis 10 minuten vertraging. Het Misdaadbureau. Je luistert nog steeds naar het Misdaadbureau van Omroep WNL. Ze achtervolgen je, ze roepen ranzige dingen, ze schelden je uit of bespugen je. Bijna elke vrouw heeft wel eens straatintimidatie meegemaakt. En binnenkort bespreekt de Tweede Kamer een wetsvoorstel waarin straatintimidatie verboden wordt. Bij ons daarover te gast de burgemeester van Arnhem, Ahmed Marcouch, en gedragspsycholoog Dané Mulder. En onze onderzoeksjournalist Noah van Oostrom is er natuurlijk ook. Noah, wat weten wij over de daders? Eigenlijk weten we niet zo erg veel. We hebben een rondgang gemaakt bij gemeenten die een eigen meldpunt hebben voor straatintimidatie. En niet alle gemeenten hebben die. Maar degene die het dus wel hebben, die hebben we benaderd. En daaruit blijkt dat het vooral mannelijke daders zijn. Nou, dat benoemden we net ook al even. En in de ene stad zijn het meer jongere mannen. En in de andere stad zijn het zowel jonge als oudere mannen die dit doen. En bijvoorbeeld in Breda zeggen ze dat zelfs 99% van de daders man is. Zo. Ja, ja. Dus dat is een behoorlijk aantal. En in Almere zijn het vooral jonge mannen die in groepsverband intimideren. Het beeld is dus best wel wisselend. Een wisselend beeld. Dané Mulder, gedragspsycholoog. Denk je dat zij, die daders, onder de indruk zijn van een boete? Als ze die straks dus ook daadwerkelijk gaan krijgen? Ja, dat is een hele interessante vraag. Boetes kunnen helpen. Ze kunnen helpen om mensen op een bepaalde manier te sturen. Maar er zijn wel twee voorwaarden van. En één daarvan is dat ze hoog genoeg moeten zijn voor de daders. Dus ze moeten echt het idee van, oh, dit gaat echt pijn doen, laat maar zeggen. Ja. En de andere is, de pakkans moet er zijn. Dus stel, een ander voorbeeld, bijvoorbeeld het fietsen, het licht aan hebben op je fiets. Dat is eigenlijk ook strafbaar. Maar op het moment dat de pakkans daarvan heel erg laag is, omdat er te weinig handhavers zijn, dan zul je zien dat mensen alsnog hun fietslicht niet aan gaan zetten. Dus dat geldt ook voor deze wet. Het is natuurlijk supergoed dat daar een norm voor wordt gecommuniceerd. Maar gedragstechnisch gaat die alleen werken als daar ook daadwerkelijk 100% op gehandhaafd wordt. Ja, en hoe hoog wordt die boete dan nou, hè? Ja, die kan wel behoorlijk oplopen. Er zou namelijk, als de wet er doorheen komt, een boete van maximaal €9.000 opgelegd kunnen worden. En zelfs een celstraf tot 3 maanden. Maar dat gebeurt natuurlijk niet zomaar. Dan moet het wel erom gaan dat iemand keer op keer de fout ingaat. Ja. Dan hebben we het dus over wie de daders zijn. Is daar verder nog onderzoek naar gedaan? Nou, volgens VVD-Kamerlid Hatte van der Woude veel te weinig. En daar sprak zij eerder over in het WNL-programma In de Kantine. Nou, het punt is, als ik om me heen luister, en dat is ook mijn ervaring, zijn het heel vaak mensen met waarvan je denkt Noord-Afrikaanse afkomst. Alleen ik vind dat ik niet mijn eigen persoonlijke ervaringen of anekdotes uit mijn omgeving, dat die leidend moeten zijn voor beleid. Dus van mij mag je het stigma wegnemen als het onterecht is. Maar dan moet iemand wel een keer de moed hebben om te zeggen, oké, het zit daar, maar er is ook een sociaal-economische factor. Maar ik geloof nooit dat het Ik geloof nooit dat het één factor is. Dat geloof. Of die afkomst. Of sociaal-economische afkomst. Het zal ingewikkelder zijn dan dat. Maar dan kan je inderdaad gaan kijken naar voorlichting. En betere opvoeding. Burgemeester Marcouche, zegt u, zou misschien wel nuttig zijn, zo'n onderzoek naar wie precies die daders zijn, zodat je ook gerichtere aanpak kunt maken? Nou, volgens mij, wat mij betreft, is dat niet nodig. Kijk, wat we wel weten is dat seksuele intimidatie echt een probleem van mannen is. En dat is niet voorbehouden aan een bepaalde groep met een culturele of etnische achtergrond. We zien dat natuurlijk ook de laatste tijd bijvoorbeeld. Denk maar aan al die studioschandalen. Waar het niet per se gaat om hele jonge jongens. Want seksuele intimidatie vindt ook op de werkvloer plaats. Dus het is gewoon een mannenprobleem. Waarbij het heel erg belangrijk is dat we inzetten op het normstellen. Dat is een boete. Dat is daar waar het gaat om jongeren ouders aanspreken. Dat is opvoeden op straat, opvoeden op school. Dat is dat we met z'n allen die vaagheid over dat een beetje bijhoort of moet je tegen kunnen, dat we dat in ieder geval uit onze cultuur verbannen. Hè? Dat, dat dit gewoon niet oké is, dat dat fout is. En dat is wat we moeten doen. Want anders gaan we allemaal onderzoeken zitten doen. Het kost allemaal veel geld. Terwijl we eigenlijk heel goed weten waar we zijn moeten. En dat is in steden, bijvoorbeeld in Arnhem, in bepaalde wijken, in bepaalde buurten, als het gaat om seksuele intimidatie op straat. Kijk, seksuele intimidatie is gewoon een vorm van mentale aanranding. Hè? Dus het gaat niet over flirten, want dat is hoe het gebagatelliseerd wordt. Ja, een beetje flirten mag dat dan straks niet meer, burgemeester. Mag ik niet een keer nafluiten? Of sissen, is dat nou zo'n ramp? Daar gaat het in wezen niet om. Het gaat erom dat je als vrouw op dat moment denkt, als ik niet snel loop, als ik niet doorloop, dan pakt ze me. He, dus je voelt je eigenlijk dat mensen je nalopen om je iets vreselijks aan te doen. Ja. En daar moeten we tegen optreden. En volgens mij kan het Kamerlid vooral de centjes inzetten inderdaad voor meer handhavers, ons daarin te ondersteunen. En die wet zo snel mogelijk laten komen. Want daar wachten we nu al 13 jaar op. Ja, dat heeft even geduurd. We hebben natuurlijk ook nog wel even aan de minister gevraagd, minister Jessicus, hoe zij kijkt tegen zo'n soort onderzoek. Ja, zij leek daar op zich wel voor open te staan, maar ook weer niet volmondig. Nee, klopt inderdaad. Zij zegt dat ze eerst wil dat de wet er doorheen komt en dat ze dan wellicht aan de hand van de aangiftes en meldingen die aan de hand van die wet dus binnenkomen een patroon kunnen herkennen in wie de daders zijn. En dat zou nuttig kunnen zijn voor een gerichtere aanpak. Ja, nou hebben we het de hele tijd over de daders, maar als we het dan over de slachtoffers hebben, Dané Mulder, heb jij zelf wel eens straatintimidatie meegemaakt? Ik zat daar zelf over na te denken en ik vond het best wel lastig om nog terug te herhalen van heb ik dat echt daadwerkelijk meegemaakt. Dus ik kon niet echt heel specifiek een voorbeeld noemen, moet ik eerlijk zeggen. En jij, Noah? Ik had dus wat Dané zegt ook wel. Ik moest erover nadenken, omdat het dus zo normaal lijkt te zijn geworden, ook in mijn hoofd. En toen dacht ik, ja, dat vind ik eigenlijk echt niet oké. En we zijn natuurlijk al even bezig geweest hiermee. En toen kwamen er steeds meer voorbeelden in mijn hoofd naar boven. En ook wel, de keer dat ik het echt heel vervelend vond, was dat ik op Utrecht Centraal Station naar mijn fiets toe liep. En ik stond op de roltrap naar beneden en er kwam een man echt bijna tegen mij aanstaan. En die zei, ik ga met jou mee naar huis vanavond. Dus ik zei, dat gaan we dus echt helemaal niet doen. Stellig, zei hij dan. Nee, die was echt heel stellig. En hij bleef dat ook. En hij bleef, die roltrap is dan ineens echt heel lang. Die bleef naast mij staan en zegt dat hij echt meeging. Liep ook nog een stukje achter mij aan. En op een gegeven moment ben ik op mijn fiets gestapt. En hij is er nog een stukje achteraan gefietst. Toen heb ik mijn vriend gebeld en gezegd, misschien kan je even blijven hangen tot ik binnen ben. En uiteindelijk is hij afgeslagen. Of in ieder geval zag ik hem niet meer. Maar dat was wel heel vervelend. Ja, en zo zijn er natuurlijk talloze voorbeelden. Ik kan mezelf ook, ik heb heel veel voorbeelden. Alleen al dat ze met een scooter naast je komen rijden, dat je toch nog maar even op het laatste moment dan maar een winkel in schiet om er maar van af te zijn. En het ergste is dat er ook een soort van een taboe is om bijvoorbeeld zo'n ervaring, om dat thuis te vertellen. Want heel vaak is de reactie van ouders of partners, vrienden van, en nu ga jij niet meer alleen op dat tijdstip die wijk in of die reis maken. Dus dat leidt ertoe dat heel veel meisjes bijvoorbeeld dus ook niet vertellen dat ze hier slachtoffer van zijn. Ja, het echt voor zichzelf houden. En wat ik uit mijn eigen ervaring weet, is dat je gek genoeg ook zelf schuldig kan voelen of je gaat schamen. Ja. Ik heb eens gehad dat ik op straat liep, ook in Utrecht trouwens, 's ochtends vroeg. Ik bukte om mijn veter vast te maken. En toen kwam er een man op een fiets. Nou, die greep mij vast, die duwde mij. En daarna, hij ging er gelukkig vandoor toen ik hard schreeuwde. Maar ik weet nog dat mijn eerste gedachte was... ja, waarom moest ik dan ook zo nodig mijn veter gaan strikken? Weet je, alsof ik het op mezelf had afgeroepen. Ja. Wat is dat dan even voor reflex? Ik denk dat dat heel erg in zit dat je het gewoon goed gaat praten. Dus wij mensen willen in basis consistent zijn in het gedrag dat wij vertonen. En datgene wat wij denken. Dus in dit geval voel jij eigenlijk een discrepantie tussen... hey, ik ben mijn veters gaan strikken. En daarin is dat eigenlijk niet goed. Dus wat je gaat doen is, je gaat dat goed praten met je gedachtes. Van, waarom heb ik dat eigenlijk gedaan? Had ik dat niet op een andere manier moeten doen? Dus je wil weer consistent zijn in die lijn van overtuiging. Van, hey, is het iets wat heeft het aan mij gelegen of niet? Ja. Snap je wat ik bedoel? En dat doe je in alle situaties. En vaak is dat ook de eerste reflex die mensen in reactie aangeven. Goh, en wat deed jij daar dan? Ja. Want vroeger moesten vrouwen ook zich verantwoorden, eind jaar 70 dan bij de politie, als ze aangifte wilden doen van verkrachting of aanranding, van wat deed jij dat dan op dat tijdstip? Nee, dat is en echt waarom... victimblaming dan toch? Ja, van, maar dat ja, is maar toch niet zo had je daar maar geleden. Niet alleen moeten fietsen? Ja. Ja. Bij de politie gebeurde dat daadwerkelijk. Ja, dat was toen helemaal niet zo vanzelfsprekend, dat je dan meteen als slachtoffer... daar hebben we ook veel werk aan gehad om dat op een goede manier te ontwikkelen. Huiselijk geweld hebben we pas in 2000 beleid op ontwikkeld, om te zeggen van, het is niet normaal, ook al is het je echtgenoot of je vader of je broer, huiselijk geweld kan niet. En daar moeten we dus met de wet tegen optreden. En ja, een slachtoffer hoeft niet per se aangifte te doen. Want vaak zijn het familieleden waar je vaak als slachtoffer geen aangifte op durft te doen. Door dat taboe te doorbreken is er natuurlijk een doorbraak. Het is niet meteen gestopt. Maar we weten er veel meer van door het met mensen aangifte te doen. En we treden veel effectiever op. Zowel vanuit hulpverlening richting de daders als wel slachtoffers, als wel straffend richting de daders. En we weten ook dat je proactief ook heel veel kunt doen. En dat doen we inmiddels. En dit onderwerp straatintimidatie, ja, dat zal het ook zo vergaan. Bewustwording, norm stellen, opvoeden. Ja, het is echt een cultuurverandering is er dan nodig. Ja. Maar dan moet het natuurlijk ook wel, hè, als je dan het strafbaar stelt en er kan een boete uitgedeeld worden, en dat heb je dan als stok achter de deur. Mm-hmm. Kan er dan gehandhaafd worden, Noah? Is er genoeg capaciteit? Ja, dat is natuurlijk de vraag of daar genoeg capaciteit voor is. En dat is ook wel iets waar zorgen over zijn. En ik heb daar bijvoorbeeld ook over gesproken met Jan Struijs. En die is de voorzitter van de Nederlandse Politiebond. En die vindt het goed dat er een wet komt, omdat het een norm stelt. Maar er is meer aandacht voor slachtoffers. Maar die heeft ook een duidelijke zorg. De bewijsvoering blijft gewoon lastig. Dus de bewijslast en het werk voor de politie is groot. De zedenpolitie blijft de schaarste verdelen. Er zullen zaken op de plank blijven liggen. Door het enorm aanbod. Ik verwacht met de intreding van deze wet en een goede voorlichting dat er nog meer aanloop is. Hè. We hebben dat naar allerlei andere incidenten in het land gehad. Naar MeToo. En we zien dat er dan ontzettend veel aangiftes komen. En de zedenpolitie kan niet alles. En de zedenrechercheurs geven mij aan van ja, de instroom is nog niet klaar. Hè? Dus er zijn heel veel zedenrechercheurs aan het opleiden en die moeten goed worden ingewerkt. En de toename van aangiftes is hoog en blijft nog steeds stijgen. En ik denk dat je uit moet kijken dat strafrecht is namelijk geen wonderpil. Het is niet het antwoord op alles. Ik ga ook wel een winstwaarschuwing geven dat strafrecht en die bewijsbaarheid, ja, dat wordt echt een hele klus om dat te bewijzen en kan ook tot teleurstelling leiden. Burgemeester Marcouch, vreest u dat ook? Dat het toch lastig wordt wat betreft die handhaving? Nou, kijk, ik deel de zorgen over de capaciteit. Ik hoop dat, kijk, aanranding en verkrachting en de vormen van seksueel misbruik, dat is natuurlijk het domein van de zedenpolitie. Ik mag hopen dat als het gaat om straatintimidatie, dat het niet per se op het bordje van de zedenrechercheurs komt. Want ik ben het met hem eens dat, dat de handhavingscapaciteit, dat mag wel wat toenemen. Dus dat vragen we al voortdurend aan Den Haag. Het is natuurlijk een terugkerend onderwerp. Ja, meer agenten. Ja. Kijk, die handhavers, het is nou niet zo dat de handhavers dan pas geconfronteerd worden met dit soort incidenten. Want ook nu komen mensen bij de politie, alleen die politieagenten, die hebben vaak geen handvatten om op te treden. Dus ze zijn er nu al tijd mee kwijt. Alleen je kunt niet doorpakken, omdat we geen scherpe, duidelijke wet, norm die zegt, zo agent, als ze dus bij jou komen, dan is dit wat je kunt doen. En dat geeft agenten ook handelingsperspectief. Maar het helpt ook aan de voorkant. En dat is waar deze norm ook op doelt, is om duidelijkheid te verschaffen aan de samenleving. Dat dit niet normaal is, dat niet oké is. En ik ben het met hem eens dat een strafrecht, welke wet dan ook, niet, alles oplost. Daar moet je ook heel erg inzetten op campagne, preventie en opvoeden. Ja. En onderwijzen op school van hoe ga je met elkaar om. En jullie zijn natuurlijk niet de enigen die zorgen hebben over die capaciteit. Dat hoorden wij gisteren tijdens dat werkbezoek in Rotterdam ook terug. Hè? Daar maken ze zich ook zorgen over hoe dit dan te bolwerken. Ja, inderdaad. Vincent Karremans, dat is de wethouder veiligheid in Rotterdam, geeft aan dat zij met alleen politiecapaciteit niet gaan redden. En Karremans hoopt dat ook BOA's de mogelijkheid krijgen om daders niet alleen aan te spreken, maar eventueel dus ook op de bond te slingeren. En we legden die zorgen over handhaafbaarheid ook bij de minister neer. Zijn er genoeg politieagenten? Want politieagenten hebben het al hartstikke druk. Nou ja, dit is wat al gebeurt, wat op straat al gebeurt, wat ook agenten zien, maar nu eigenlijk er nauwelijks op kunnen handelen. Dus daar gaan we echt wat aan doen. Tegelijkertijd hebben we ook vanuit verschillende gemeenten, zoals Rotterdam gezegd, geef ons ook naar de ruimte om te kijken hoe we BOA's in kunnen zetten, handhaving kunnen inzetten, zodat je ook gewoon versterkte teams hebt. Ook dat gaan we bekijken met elkaar. Dus wilt u dat ook BOA's die boetes uit kunnen delen? Wilt u dat ook gaan regelen? Ja, ik wil dat BOA's ook kunnen handhaven. Want BOA's hier in Rotterdam zijn al bezig, nu heel erg preventief. Mensen aanspreken, heb je het wel eens meegemaakt? Laat het ons weten als we iets voor je kunnen doen. Dus ik wil heel graag dat ze die laatste stap ook kunnen zetten op het moment dat ze tegenover een dader staan. Marcus, goed plan dit? Ook BOA's dit laten doen? Ja, maar dat is dan nog geen oplossing voor het capaciteitsprobleem. Ik denk dat je echt wel politie nodig hebt, omdat soms je ook moet opsporen. Want het is natuurlijk even voor de duidelijkheid. Kijk, als het op heterdaad is, dan kan je meteen zo'n boete uitschrijven. Maar of u kijkt heel moeilijk. Ook dat is lastig. Ja, nou ja, nee, als je heterdaad hebt. Want een heterdaad is niet altijd eenvoudig. Dus we zetten soms lokagenten in. En dat betekent dat we een vrouwelijke agent zomers gekleed een bepaald hotspot ingaat om die heterdaad situaties te kijken wat er dan gebeurt en dan op te treden. Maar dat kan. Maar je hebt heel vaak geen heterdaad situatie, maar heb je misschien wel camerabeelden of signalementen waardoor je iets aan opsporing kunt doen. En daar heb je hebt daar sowieso politiecapaciteit voor nodig. Maar ook BOA-capaciteit is schaars. Dus ik heb in heel Arnhem toch een klein 30 BOA's. En die moeten al heel veel werk doen. En die doen ze er ook bij. Ja. Maar het is niet dus de oplossing, is niet de voor, oplossing. Het tekort aan politiecapaciteit. Nee, daar moet Den Haag echt wel goed over nadenken. Hoe we al die normen die we hebben, hoe we die op de beste manier kunnen handhaven. En je ziet ook, we hadden net over drugsmisdaad, dat slokt ook heel veel politiecapaciteit op. Al die demonstraties, het zijn allemaal dezelfde agenten. Hè? Dus het is niet zo dat we specifieke groep agenten hebben voor demonstraties. Die worden uit de wijk gehaald en die moeten dan demonstraties begeleiden. Die hebben dan 8 uur niet beschikbaar voor andere zaken. Dus er is veel druk op de politie op dit moment. Ja, en nu, op dit moment, kun je natuurlijk in sommige gemeenten dus al wel melding maken. Hè? Er zijn gemeenten die dan zo'n app, zo'n meldpunt hebben. Niet allemaal trouwens. Hoe zit dat? Klopt inderdaad. Gemeenten moeten nu nog zelf die verantwoordelijkheid heel erg nemen om zo'n meldpunt op te zetten. Verschillende gemeenten hebben dat dus gedaan, maar niet allemaal. Dus het is nu best wel versplinterd. Stel, ik ben bijvoorbeeld een avondje stappen in Breda, dan moet ik weer een andere app downloaden dan wanneer ik een avondje ben wezen stappen in Arnhem bijvoorbeeld. Ja, dat is een beetje een wildgroei. Dus hè? Alle gemeentes doen dat nou voor op eigen initiatief, ja, precies. En dat hebben we wel ook even aan de minister voorgelegd. En zij geeft aan dat zij wel wat ziet in een landelijke app. Echt een centraal meldpunt waar je dus vanuit alle uithoeken straatintimidatie kan melden. Ja, die rondgang langs de gemeenten die het dus al wel hebben. Wat zegt dat? Wat valt wat valt op aan de meldingen die ze krijgen? We zien dat in Utrecht en Rotterdam veruit de meeste meldingen zijn gedaan van straatintimidatie. In Utrecht namelijk 284 meldingen. En Rotterdam volgt op de voet met 276 meldingen. En in de meeste gevallen gaat het om vrouwen die dus door mannen worden lastiggevallen. En zowel in Utrecht als Rotterdam lopen er ook grote campagnes om straatintimidatie onder de aandacht te brengen. Dat zou het hoge aantal dus ook wel kunnen verklaren. Deels. Grote steden zijn. En grote steden, wij hadden ook al twee voorbeelden uit Utrecht. Dus het komt daar ook veel voor, blijkt uit die rondgang. En we hebben dus van heel veel steden uitgezocht hoe het zit met straatintimidatie. En op onze website wnl.tv is ook een overzicht. Nou, waarin wellicht ook de cijfers uit jouw eigen stad te bekijken zijn. Want wat voor meldingen komen dan toch het vaakst binnen? Eigenlijk verschillende vormen van straatintimidatie. Naroepen, nafluiten, maar ook achtervolgd worden of zelfs tegengehouden worden. En de slachtoffers zijn, dat noemden we net ook al even. Maar vooral zijn het jonge vrouwen tussen de 16 en de 30 jaar. Alleen in Tilburg viel mij op dat de leeftijd van de slachtoffers juist weer wat hoger lag. Namelijk vrouwen tussen de 45 en de 55 jaar. Ja, en op welke plekken? Vooral op stations, bij tramhaltes, maar ook in parken, op pleinen en in winkel- en horecagebieden. Dus eigenlijk op best wel heel veel plekken. Ja, is dat in Arnhem ook zo? Dat het toch voornamelijk op bepaalde plekken zich echt concentreert? Ja, we hebben wat wij noemen hotspots. Dat zijn vaak inderdaad winkelstraten, maar ook rondom stations. Dus daar hebben we op dit moment zetten we ook onze campagnes op in. We spreken mensen ook campagne technisch ook op straten aan om ze bewust te maken. En we hebben de camera's geplaatst. En het zijn ook vaak plekken waar we gewoon extra met uniform aanwezig zijn. Ja, Tanne Mulder, gedragspsycholoog. Denk je die wet lost het iets op? Het is een hele mooie eerste stap, denk ik. En dat het een norm zet inderdaad van... dit willen we als maatschappij niet en hier zijn we het niet mee eens. Als je het kijkt vanuit gedragsperspectief... verwacht ik dat met de weinig capaciteit die er is... om dit echt daadwerkelijk te handhaven... dat het waarschijnlijk niet effectief gaat zijn. Dus er is meer nodig. Dus als we ook hebben over eigenlijk dat hele onderzoek naar de daders... wie zijn zij? Het is vooral heel interessant om in hun belevingswereld te gaan duiken... na te gaan van waarom doen zij dit? Wat zijn redenen voor hen om dat te doen... en daarop in te spelen met je campagne. Ja. Nou ja, binnenkort dan verdedigde de minister dus dat wetsvoorstel in de Kamer. Maar de VVD laat aan het misdaadbureau weten... dat zij nog wat aanpassingen zouden willen zien. VVD-Kamerlid Ingrid Michon wil de pakkans vergroten... door de politie meer opsporingsbevoegdheden te geven. Nu wil ik voorstellen dat een politie ook meer camerabeelden daarvoor kan gebruiken. Dus ook camerabeelden van derden, zoals dat dan heet. Dus dat kan zijn bijvoorbeeld van die bij een winkelcentrum hangen of gewoon van particulieren... dat je die ook kan gebruiken om je bewijs rond te krijgen. Politie kan dat soort camerabeelden nu ook wel vorderen... maar dan moeten het eigenlijk hele zware misdrijven zijn. Dus je wil dus eigenlijk kijken of je de politie de opsporingsbevoegdheden kan geven... om ervoor te zorgen dat je inderdaad daders ook van straatintimidatie kan pakken. Dus dan wordt het delict als zodanig wordt niet een zwaarder misdrijf... maar de opsporingsbevoegdheden van zwaardere misdrijven plak je hierop. Dat geldt overigens ook voor online, hè, want straatintimidatie... dan denkt iedereen alleen maar aan de fysieke straat. Maar het wetsvoorstel stelt ook strafbaar dat waar je online dus intimideert... seksueel intimideert. En ook daarvoor geldt dat je dan als politie... wil dat je bijvoorbeeld IP-adressen makkelijker kan opvragen... om ook zo daders te achterhalen. Meer bevoegdheden voor de politie, burgemeester Marcouch. Vindt u het daarmee eens? Ja, dit klinkt een zinnig en een belangrijkste toevoeging. Want uiteindelijk moet je natuurlijk wel mogelijkheden hebben... om zo'n dader te achteren. Dus een onderdeel van effectief handhaven. U is zei natuurlijk... net al even hoe lastig het dus is soms, hè? Ja, maar dat geldt voor alle delicten. Dus alle delicten die wij... ook diefstal is soms heel lastig te bewijzen. Dus het inzetten van die camerabeelden... om die te kunnen vorderen, zegt u, daar ben ik wel voor. Ja, zeker. Want soms heb je dat nodig. En als de wet daar niet in voorziet, dan is het verstandig. Juist ook omdat dit delict anders ingewikkeld is om te bewijzen... om te achterhalen wie het is geweest, die het gedaan heeft... kan deze toevoeging heel verstandig zijn. Dus ik hoop dat mevrouw Michon steun krijgt voor haar aanpassingen. Nou, de VVD vindt nog iets anders. Namelijk de formulering van de wet. Die mag wel wat scherper. Juist om te voorkomen dat zaken kunnen sneuvelen bij de rechter. VVD-Kamerlid Ingrid Michon legt dus uit wat zij graag anders zou zien. Kijk, wat er nu in de wet staat... en ik zal het even precies zeggen... is dat je indringend seksueel moet zijn benaderd. Dus indringend benaderen. Dus ik, ja, überhaupt denk ik, wanneer benader je iemand ook indringend? En wij willen dat, bezien of we dat kunnen wijzigen in intimiderend benaderen. Dat is overigens ook een wens van de grote steden, van Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht. Die zeggen, ja, dat indringend seksueel benaderen, dat legt eigenlijk de lat ook nog weer hoger dan noodzakelijk is voor, straatintimidatie. Terwijl het eigenlijk gaat echt om intimiderend benaderen. En dan heb je een wat, ja, wat bredere range. En dan is het natuurlijk altijd per geval, moet je bekijken, was dat hier nou aan de hand? Maar ik vind dat de wettekst niet bij voorbaat eigenlijk al de lat te hoog moet leggen. Ook een wens van u? Nou, kijk, ik ben geen jurist, maar ik denk dat, kijk, bij intimidatie moet je natuurlijk geen interpretatieprobleem krijgen. Dat iemand zegt, ja, ik had helemaal geen motief om te intimideren. Het was misschien wel seksueel, maar helemaal niet om te intimideren. Ja, of niet indringend, want daar gaat het dan volgens mij om. Nou ja, indringend staat er, maar nou ja, dat zou dan intimideren moeten worden. Bij indringend denk ik wel, dat geeft wel een handreiking om in je omschrijving, bijvoorbeeld jouw ervaring, van Noël goed te omschrijven. Want ik denk, als je dat zo omschrijft, dan snapt iedereen ongeveer wat daar aan de hand was. En dat niet te maken had met een beetje flirten of op een verkeerde manier versieren. Want wat de jongens vaak zeggen is, ja, burgemeester, die jongens proberen een meisje te versieren. En misschien moeten we niet alleen maar voorlichting krijgen over hoe je seks moet hebben, maar ook hoe je een meisje moet versieren. Dus op zichzelf denk ik, ten aanzien van opvoeding en vorming, is dat helemaal niet zo'n gekke idee. Maar ik laat het maar aan de wet. Dus het moet sowieso zo opgeschreven worden dat het mogelijk is om te handhaven. We gaan zien of de wet door de Kamer komt. Tot zover straatintimidatie. Nu een vraag van de luisteraar. WNL Misdaadlijn. Deze keer een vraag van Victoria. Ik ben Victoria en ik hoor vaak dat er tussen ladingen bananen en andere soort fruit drugs wordt gevonden. Ik vroeg mij daarom af wat er gebeurt met dat fruit en of er dus een kans is dat er drugs tussen het fruit wat ik in de supermarkt koop heeft gezeten. Nou, dat vraag ik me dan nu ook meteen af, Noah. Daar zijn we dus even ingedoken. En er is dus best een kans dat er met jouw trosje banaantjes een paar kilo cocaïne is meegelift. En daarover vertelt Jochem Koster van de douane. Nou, dat hangt er dus van af waar de drugs wordt gevonden. Als dat niet tussen het fruit is, maar nou, in een tas erop of bij de lading, dus er niet tussen, ja, dan wordt in principe het fruit gewoon doorgeleverd aan de ontvanger van het fruit. Als de drugs echt tussen het fruit ligt, ja, dan kunnen wij niet meer garanderen dat dat fruit ook nog voldoet aan alle hoge kwaliteitseisen die we daarna stellen als binnen de Europese Unie. En in een aantal gevallen, als we het vermoeden hebben ook dat er dat de ontvanger ook bij de drugsmokkel betrokken is, dan wordt de partij vernietigd. Ja, dus nou ja, hoe moeten we het zien? Wel een kansje dan dat het... Ja, er is dus best een kans dat we wel eens een banaan hebben gegeten waar een tas met cocaïne op is meegelift. Een tas erop, ja. Nou ja, een banaan eten zal nooit meer hetzelfde zijn. Nee. Nu we dit hebben gehoord. Goed, heb je ook een vraag? Dan kan je die natuurlijk sturen naar de WNL Misdaadlijn. Kijk op wnl.tv/whatsapp voor het nummer. Ik dank Dané Mulder en burgemeester Marcoes voor jullie komst naar de studio. Zometeen 5 dagen met Ashwet Miloudi. Fijne avond. Het Misdaadbureau is een programma van Omroep WNL. De techniek van alle automerken, de expertise van onze monteurs. CarProf. Rij langs voor onderhoud, reparatie of APK. CarProf, garage voor alle merken. Deze nieuwe tijd vraagt om nieuwe leiders. Ga voor vacatures in het hogere segment naar Top of Minds Executive Search. Want de beslissers van morgen maken vandaag het verschil. Bij CarProf staat veiligheid voorop. Daarom is CarProf partner van Fonds Slachtofferhulp. Je terras kan tegen een stootje deze zomer met GeoPro Arte van MBI. Terrastegels met de nieuwe Protection Plus beschermlaag. Het wordt mooi en het blijft mooi met GeoPro Arte. Kijk voor alle designs en dealers op mbituin.nl. Je bent geliefd. Een boodschap die we in deze tijden van onrust zo hard nodig hebben. En die we als Hour of Power wekelijks op tv doorgeven. Met uw steun kunnen wij blijven uitzenden. Word donateur. Ga naar hourofpower.nl.